پشت پردہ ایک نامہ دست دراز کو واضح لیتا پردے پشت پردہ. وہ ایک حدیث ہے کہ ام خلاد یک بی بی نامے اسی یاد نبی علیہ السلام خدمتا حدیثا موجود ہے کہ مقنعتان در حال کہ برقی سرایا بہت واضح ہے خدمتا پر برقی پشتا برہنی حال ہم یہاں تک جست کا ارباب رجوع ہیں چھوکی شہید ہوتا گیا خردین چھوکی شہید ہوتا گیا یہاں تک جست کا واجہ کہ یا رسول اللہ من چھوک کے بارے ابو بیش من چھوک کے آقبت بارے چطور ہیں من چھوک کے حال آخرت چطور ہیں یہ شہادت کی قبول ہوتا خدا دربارا یا نا بڑا یاد کیا وقت تو یہاں تک یہ مسئلہ ہم جست جمع ہے وہ چاہوں وہ برکہ ہے ہم پوچھتا ہوتے برکہ کو تھا وہ واجہ ہے خدمتا جواب دے یہ جمعی خاتون صحابیہ مکتب رسول اللہ شاگردانی شاگرد چھ جواب جالے گئے بہت شخص صاحب ہمیں بی بی جواب دا مشی کے ان کنتو ارزا او ابنی فلم ارزا حیائی بابا اگر من مصیبت رستا چوک بارایا اگر چوک میرا گا میں مصیبت سرا کرتا میں چوک مرتا بل من مصیبت اگر چوک سرا یا تا چوک بارا میں سرا مصیبت یا تا مرتا وا میں حیا سرا مصیبت میں اگر چوک بارا میں سرا مصیبت کرتا اور من حیا سرا مصیبت میں ہاں بس بزان ما کو بہاراں کی بہنیں پر آغائشی تر گردان لوٹکان در آگ بازاراں بدون حجاب و پردے بھائی بازاراں تا ساز و سرود و نغمیان و نازین کا ہاں یہ چیئے بقول حضرت ام خلاد صحابیہ مکتب رسول اللہ یہ شاگرد خانم شاگرد ہے قولا یہ یک مصیبت یہ کہ مردم ہوتی حیاء سری آ رہی دارتے ہوتی حیاء و افتہ مصیبت زدہ کرنگی اللہ حضور جلال میں جامعہ آج کی مصیبتہ محفوظ خوراکا غذایا روان کی چیزان پیدا بکنن تلاش کنن نگندن تیس کافری دیکھ دیں سوال کنن شرعی مردم کے رب تیشانی مواشی و مال و دلوت کو جایا اوشی من نزانوں کو جایا ناگہان اسکنن اللہ پاک ہمیں پس گوکانا زبان پر کا آواز دیں اے مسلمین مائدے مائدہ تپی نجبتنی بلائی مادر جانے مائدہ ای لدتو کائی مارو ببری تبارہ سالے بکنن یہ ہمان ایمان برکتیں کہ حیوان ہم وات دب فرکن توارکن اشیات آ کافر حفاظت تو کا اللہ دیتا ہم محفوظ دی اشیاء افتخار زان کا مومن کارچ منی گھٹ سرا ارکن اگر بھی تو مومن آمی جماعت منا خوراک بکن تو وارد برا من بہتر اللہ تعالی جل علا شان ہو ایمان گران بہائیں سرشاریں دولتا منا شمارا میش میں مات و گہار ہو جن و چکانا عطا بفرمانی و دنیا آخرت سرخ روئی سرفرازی سببی قرار بدے اے حق ترا ستو دو احمد نهادنا جان حافظائنا میں تو یا سید الانام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایمان ہر انسان ہے چھ مردین بھی بھی یا جنین بھی بھی شرط اولی ہے ایمان یا رب اللہ تعالی جل علا شان و ذاتا و آگے تمام آچیزان ہی ضروریات دین ایک ایمان یا رب آیا ضروری ہیں بغیر ایمانا بغیر توحیدا بغیر یقین کامرا اللہ تعالی جل علا شان بارگاہ ہچ عمل از ہچ جنس یا از ہچ نوع یا نہ مردین یا نہ جنین یا ہچ چیز قابل قبول نہیں بدون ایمان جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وقتی کہ چ مردمان بیعت گفت عہد گفت اقرار گفت کہ آیا اللہ پاک جل علا شان دستوران اطاعت بکنن اللہ پاک جل علا شان پیغمبر اوتی پاکی محبوب خطاب کن فرمانی یا ایوہ النبی اذا جاک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ اے منی محبوب وقت ایک ایمان دارین جنینا ایمان بیارن بے منی ذاتا بے منی احکاما بیان تی خدمت دربارا وگون تو بیعت بکنن آدھو اقرار بکنن بے ایچی ذاک آیا ایمان آرن دیگی برے شرک مکنن بے اللہ تعالی جلالا شانوی ذات شریک مکنن ایچی چیزیا اللہ یشرکن باللہ ولا يسرقنا و اي اهدو قرارا بکنن اقرار بکنن که آیا دزدی مکنن دستا به دزدی تجاوز مکنن دراج مکنن دست دزدی طرفا دراج مکنن خیانت مکنن غدر مکنن شرک مکنن ولا يقتلن اولادهن و تی چوکانا و تی اولادانا مکشن نار و تی چوکانا دور مدین و تی چوکانا مکشن عربانی تا چوکشی یک مدنی رواجیت ولا ياتين ببهتان تفترينه بين ايديهن وارجلهن وايا بهتانا تدروغا بهتان پردازيا دگران سرا بهتان بار لڈگا پرهيز بكنن تو اجتناب بكنن اهم عهد بكنن بيات بكنن ايا هچ کسا بهتان مبندا هچ کس سرا دروغي خبرا بهتانا ارم كنن تو ايا بدي لك بدي عنوان پر مبندن تو اي ناما بدي نسبت مگرن تو مگرن ولا يعصينك في معروف وهج نیک انکار تہا تی دستور مخالفت و نافرمانی مکنن ہر نیک انکار اسلامی کارک تو آنا دستور بدے آج جنینا آئی سرا عمل پیرا ببن تمام دستور احکام ایک چھ اللہ تعالی جل اللہ راشان و قرآن اب آیا رسی نگبی از جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات درنگ گفتار اب آن رسی نگبی کہ اسی اللہ جل اللہ شان ہوئے دستور پیغمبر دستور آئی سرا عمل بکنن و ہر چیز کی آن رسی نگوی کہ اسی اللہ رضا خلاف ہیں اللہ دستور خلاف ہیں چنائی اجتناب بکنن تو پرہیز بکنن وقتی کہ یہ پہن یہ تمام چیزان قبول بکنن فبائی ہننا اے پیغمبر تو آیانی بیعتا قبول بکن آنی ایمان اللہ دربارہ قبول ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ بَرَائِنْ آیا اللہ دربارہ چھ خدا دربارہ مغفرت طرف بکن خدا بند مطرعانی بشین گناہانا معاف بکن اسلام احکام قرآن و حدیث مجموعے تا مسلمان دستیاب بن ہر چیز کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشتہ اہم اللہ احکام دستورا یک صحابی غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یا ابن مسعود بہرحال چی عبادلیں یکی یہ واجہ فرمائن تگا کہ اللہ تعالی جل جلالا شانو ہما جنینان یک آیا خال کوبی کنن و تی چہرانا رخسارانا ٹھک چنن با سچن داغ شدن نشانش کنن اشان اللہ پاک لعنت بکن و آیا نیک و تی مودان اتحاد دیکھ جنینی مود زورن ہو رکنن دیکھ جنینی مودان ہو رکنن آن مود زند جا بیان اللہ پاک جل جلالا شانو آیا نا لعنت بکن یک صحابی یہی جنین حاضر بھی ایوازہ خدمتا اعتراض کا گوشی اے عبداللہ تو مروچہ زبر لعنت کرنے مردمانا تو چھے حق دارے یہ پہنی جنینان تو لعنت بکنے آواز فرمانی کہ کیفا لا العن من لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی کتاب اللہ ملعون کسی کہ اللہ رسول آئی لعنت بکا کسی کہ خدا ایک قرآن تو کہ آئی نام لکا ملعون بھی ورمت تو آئی لعنت مکنو آج جنی آدم اسی تعجب کا اسی من تو وشے کہ یہ پہمی جنین میں قرآن ملعون ہے حالانکہ من نابلدی ونہم قرآن از اول بگرے از فاتحہ بگرے تا والناس تا آخر قرآن پاک من پہک ونتا تلاوت کتا و ایمانا من فهمتا یک جائی من قرآن نگندگو کہ ایپ امین جنینان قرآن مجید تاہا لعنت کے نگو چا فدا صحابی فرمانی کہ تو قرآن بزان نوان تک تو چشگوش ہے لو قرآتی ہے لو اجتی اگر تو قرآن ونتگا گر تو ای لعنت ہم دستے گا پنی دوری نافرمانی جنینان ای باز تعجب کن تعجبی پدا گیشتر بھی اضافی بھی حیران تر بھی یہ چہبری چھتو قرآن میں وانتا ہوں میں یہ چیز نویستا وقتی کہ حضرت عبداللہ گندی آئی تعجب کرنے گئے نو جستی کا سوالی کا اسی تو قرآن وانتا اور قرآن مجید تا اللہ پاک یہ فرمان کہ اعلان فرمائن تا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتہو اے مسلمان ہر چیز اللہ رسولہ شمارا دستور داتا ہر چیز خدا رسول بشما تحویل بدان آئیو محکم بگیری تو ایسرا عمل بکنے و ہر چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شمارا چنائی مہن کتا چنائی مہن ببی تو باز بداری ہوتا یہ آیت حسنے میں قرآن یا نہیں ہے تو وانتا یا نہ وانتا اس بلے یہ آیت حسنے میں وانتا اس لئے فرمانی کے پاس پیغمبر ہر کسی آکے لعنت بکان گروہ بزان قرآن ہم آئیے لعنت کتا جیسے کہ پیغمبر لعنت بکا اور قرآن ہم بزا یہ لعنت کو اللہ ہے لعنت آئی سرا ہستے یہ ترتیبہ موعد اس کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں تک لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمہ والواصلۃ والمستوصلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم واجہ ای پیمین جنین اور لعنت کتا جبیل آزم من کشوں کے قرآن ہم بیشان سرا لعنت کتا اللہ کتاب تو کہ ہم آم ملعون ہیں کہنے جا یہ چیز معلوم ہو کہ مسلمان چو بزان کے ہم آپ ہیں کہ اللہ قرآن برحق ہیں اللہ پاک ہیں رسول احادیث ہم برحق ہیں ہر حدیث صحیح کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بھی برائے مسلمان مردین و جینہ ای سرا عمل کرنا کہ مسلمان وظیفہ ہیں فرض ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ یک صحابی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا یک صحابی جنین انصاری جنینانی نفر کنا قاصد کنا راہ دیاں کہ اے اسماء تبرو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالان رکا پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام خدمت حاضر بھی اجازت طلب کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جست کم شیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا مسلمانی جنینا ماموریت داتا پانا تو تی خدمت راہ داتا آج تو یہ عرض داران جست کرن کہ اے اللہ پاک رسول ما آج زیان و جنینہ چھ تمام خیری کارا عقب منتگیں نیکی ہمیشہ تمام کے مردینان چھ انجام دیں تو ما انجام داتن نکنے نماز جماعتا ما شرکت کتن نکنے جنازہ ما رفتن نکنے حجا بدون محرم ہر وقت میں بھی دل مثل مردینہ بلوٹی ما رفتن نکنے عیادت و بیمار پرسیا ما ہر وقت رفتن نکنے ہاں رفتن نکنے جنینہ جنینہ بیمار پرسیا رفتن کنا بارے رفتن نہ کنا میں مذہب جو تھا میں زمانہ تھا میں جنینان اگر جس کنے اچھے جواب دیں پھر رفتن نہ کنا فارس پر نہیں جن مردوں نے مطلب پیغمبر صحابیہ فرمانی کہ ما رفتن نہ کنے پرچے اسلام اجازت نہ لاتے کن کہ بروانا رواتان تھا یا تھا کہ جنین ایک بغیر مردین اجازت اچھے منزل در بھی ہے بہر چیزی سرا گزر کن آ چیزی لعنت کن اللہ لعنت آئی سرا گواری چند آ ہزار لعنت آئی سرا نازل بھی آئی سرا بزرگ یہ واقعہ ہوں کتاب اتحاوان اسی آئیے کہ از اہل اللہ جنی آدمی بغیر اجازہ در کپی ہوتی ایک خاصی محرمی مریض یہ بیمار کرسی خاطرہ آ بزرگوار پچ تر رہی اسی جنی انتر طلاق جاؤں غیرت کن غالباً طلاقی دن جنی آدم عرض التماس کا استغاثی کا ہمشی تو بحال میں ظلم کو سالہائے متمادیے درا مدت ہاں سالانی زندگی و امرہداری رفاقت حق تو منی طلاق کو بیک کتاہی بیک اجنائی جرمی تو ای پہم تمام پیشگی نیکیان نادی دیا کہ تو منی تو رمبین تو بدبخت کو ویر کو منا مشتی وقتی کہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث گندوں کی جنینے کی بغیر مردین اجازہ در کبھی ہزارہا لعنت اللہ آئی سرا گواری اور میں یہ پہمین جنین کہہ رہے چھتو باب تین کہنوں کہ یہ لعنت بگوارن آئی سرا من ہم لعنتانی چیرا خدا ایک حرک ببنوں گرفتار ببن مسلمان ہم آپ قرآن مجیدہ فرمائیں کہ مجھے اہل عیال تربیت کرنے کو اسلامی مذاق و تعلیم مطابق آنے تربیت کرنے کے ماموریتی ہستے ہم آپ کہ اللہ فرمانتا آنا تربیت بکا اگر چنانچہ اسی طرح کوتا ہی بکا اللہ پاک دربارہ مسئولیت ہے کلکم رائن و کلکم مسئول ان رئیت ہی شما ہر کس ہوتی رئیت بارا ہے جس کے نگوی منزل سرفرست و مردی ہوتی جن چوکانی آ رائی و سرفرست حساب ہیں آ آئی رئیت اگر آنے حق تلفیا بکا دین دنیا امور بارے اللہ پاک سوال کن جس کے بارے آپ ہم کہ ماں مروچی تصور کتا مردین خیال کن کہ جنین نماز کن شر نکن شر من با آکار آئی گا رب تینی روچک داری شر نداری شر من با آئی رب تینی ہر کجا آئی تر ریتو گردی وزا مسروت من بھی چیزا رب تینی بلکہ مروچی دنیا ہے مردمانی طبیعت ہنچو بدل لیتا ہنچو فاسد بوتا حیاء بلا نسبت ہما اندازہ چھ بازی مردینانی وجود در حتا کہ جنینا وقت وادار کے مش جنین مروچی یہ وقتا میری تی گردش ہے تفریح ہے بازار رہا کے وقت ہیں جنینا پیسر کن تو وقت رنگ دی امراہی کن بازار تفریحی با خیابان گردشی با پارکانی تفریحی زوری تبار ہزارہان نامحرمی ملاقات کرن اما خدا پاک رسول بارگاہ تربیت یافتین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں اہل ایمان کے آیان نقش قدم سرش رفتار کو ای چیزان آنی غیرت آنی ایمان برداشت نکو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غالباً فرمانی کہ اگر چنانچہ جنین یہ جہاز منی گردنا توک میں تو بنا میں تو من بمرو اللہ دربار قیامت حاضر بمو اسی پر من خیال اس وقت ہے بہتر ہے چیزی کہ من بے نمازی جنین یہ گورا زندگی بکن اگر چ اہم جرم کی ایک چیز جہاز دے حق کے ذمہ بمانی برا قیامت روچا بلکہ آ جرم فرمانی یہ جرم مستر کہ من بے نمازی جنین بدارن ائی گندل سلام ہے جگ بنائی بات معلوم کہ دینی عبادات دینی احکام ہم اپن کہ مردین ماموریت شان انجام شب دین جنین ہم وظیفہ اللہ تعالی جل اللہ شان ہو مار شمار اور میں سمے تو کچھ جنینانا تمام دور اطرافیانا وہ قرآن ہے جو پاک نبی حدیثانی سرا عمل کرنے کے توفیق عطا ہو آمین یا اللہ بہرا حضرت اسماء عرض کن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنینا چوبشتا میں تکلیف روشن مکا کہ ما خیر تو کا عبادات تہا دینی کاران تہا چھ مردینہ بعد عقب منتے ہیں میں ہم یہ کاری بی بی جوران بی بی کہ ماں کے چھئے کاران منتے ہیں یا ہمیں کار مارا اجازہ دے اکبابا مثل مردینہ یا ان کے دلی طریقے میں یہ چیزیں نباریں جوران بی یا نبی میں آخر وضعیت تکلیف چھئے کہ ماں چھ آیا اللہ پیدا کتگین ہے ہم انسان ہیں مردینہ بہشتہ بکٹن تو ماں پنج بکپیں آیا درجات مقامات بزورن تو ماں عقب بمانیں نبی علیہ السلام یہ جنی آدم ہے کہ آدمی جنی نانی کہ آئی اس نبر کتا ہے آنی یہ دینی شوق احساس یہ فکر بعض پسند بھی واجہ خوشحال بھی چکی سوالا کہ سبحان اللہ جنی آدم چو فہمی دا کتا کہ ایمان ہے ولولا و شوق و جذبہ چو آنی دلان کہا موجود ہے کہ وہ تی دین فکر توک آیا وہ تی آخرت آبادی رند آیا وہ تی قبر روشنائی رند آیا وہ تی اللہ ملاقات روچ خاطرہ اور روچ وسائل اسباب فراہم کرنے کے شوازتا ہے واجہ صحابہ کرام یا بری احبران عشقون دیم کو اصحاب کا فرمانی کہ اے من اصحاب بچاری ای جنی آدم اچھ توری سوالی کو شر رہی شما ہم ایلو لیں خوبی سوال شمی فکرت آیا تھا صحابہ عرض کرنا کہ واجہ اسی ہمشی قسمت و نصیب ہے واجہ فرمانی کہ اے اسما برو با ہما جنی نام بوگش اللہ پاکا کہ شما را آن احکاما مہن کتا شما بجہاد تو در مکفی بحج بی اجازہ بی محرم مروی جنازہ ہم مروی ان کے عباداتی کہ مردینانی اجازہ داتا کہ شمار اجازہ نہ داتا آ عبادتانی عوض اللہ پاکا ہمیش میں لوگانتا بہمیش میں وہ تھی انداز مطابق عملہ ہنچی عجر سواب مز مقرر کتا کہ چھا سوابان کم چرنا المرأت اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واتاعت بالہا فلتدخل الجنت من حیث شاعت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم بوش آیانا کہ جنی آدم ایمان یارگا رند وقتی کچھ پنچی وقت نمازانا بخوبی انجام دا و رمضان مبارک روچگا بخوبی بداری وہ تی مردین متی و فرمان بردار بھی آئی افتا آئی حیا آئی غیرت و آبرو سرا لکا کپگے موقع پیش میاری آئی مالا جانا اولادا منزلا پورا ہم کما حکوم مثل یک امانت داری حفاظت کرنے گے کوشش بکا مردی چرائی خوشنود راضی بھی یہ جنی آدم وقتی کے مرید بہشت ہشتی دروازہ آئی دیما پچا چہر دروازے کے دلی کشی تمنا کن داخل ہوئی اللہ تعالی جل اللہ شان ہو میں چوک جنی نانا ہم چمایا بکن کے بہشت ہے ہر ہشتی دروازہ با آن دیم باز کرنے آمین یا اللہ اے حق تو راہ ستود او احمد نهاد نام جان حافظ آئی نام تو یا سید الانام اللہ تعالیٰ برکت جناب نبینا مولانا محمد وعلى آلی وصحابی وبارک صلو علی طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللهم صل على سيدنا وجدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللہ تعالی جل علا شانہ ما شما ہمیشہ ہی دربارہ دعا بکنے کہ میں شمی جندانا میں شمی جنینانا بغزنینانا حردینانا پیرو جوانانا اللہ تعالی جل علا شانہ ایمان صالح عملان توفیق عطا بکنے آمین بغیر قرآن و حدیث پیرویہ اللہ تعالی جل علا شانہ دربارہ بدگی جو مسیرہ ہچکا نجات حاصل کتن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقتی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اب ایران فتح کنگ راہ جان وہ فرمائنی تھی نصیحت کہ اس اے سعد بچارہ رد نہ کبے پنی ہمارا کہ مردمان ترگشن تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ناکو ہے اسی کہ اللہ پاک وہی بندیان درمیان ہے ہیچ رشتہ ہی سیادی دیگن تعلقی نہیں جز ایمان بندگی ہے عبدیت و معبودیت تعلق، اللہ پاک درست معبود ہے و درست آئیے عبد بند ہیں، اگر شاہی اگر گدائی اگر سیاہی اگر اسپیت ہیں تمام آئیے عبد، اللہ پاک درست معبود ہے. چمیر حاض قرآن مجید تھا، قرآن پاک تھا، اللہ پاک حضرت نوح دواری ہے، حضرت لوط دواری ہے مثال پیش کیا، و فرعون دواری ہے، بی بی آسیہ مثال پیش کیا، فرمانی کہ اگر چنانچہ شخصیت مطرح ببوتی نے اللہ دربارہ اور حضرت نوح ہے نبی اللہ پیغمبر جنین، حضرت لوط علیہ السلام جنین نباد بی جہنم برافتی نن، تو فرعون جنین نباید بی بہشت برافتی. اگر بظاہری دنیای تعلقات ببوتی ہیں ولی چون اللہ دربارہ مدار ایمان ہے عمل صالح ہیں، فرعون جنین اگرچہ بظاہر آئی تعلق کو فرعون پہ میں مردود ملعونی کافریت ہوائی ہے جنین آدم بی بی آسیہ، بل آئی عمل و عقیدہ چی فرعون عمل عقیدہ مغایرت و دگرات پاک و صافہ، اللہ پاک اللہ علیہ شان و دین خاطرہ زحمت و صدمہ و مصیبت و مشکت برداشت کو خالقہ برا آئی بہشت تہا قصر آمادہ کو، و حضرت نوح حضرت لوط جنینہ اگرچہ پیغمبرانی لوگان تہا زندگی عقیدہ و عمل پیغمبرانی عقیدہ و عمل خلافہ آنی مرگ وقتا خطاب کرنا مجتان کہ ادخل النار مع الداخلین، بروی شما ہر دونہ جہنم تاگوید کہ جہنم یا بسجد داخل. خدا مند مطال جللہ علیہ شان ہو چی جہنم آتشا و عذابا جہر پہنی عذابا مار شما رب احکانا نگاہ بدا. بس اے عزیزان من اے ماتو گہارا کوشش بکنی اللہ پاک جللہ علیہ شان بارگاہا دعا بلوٹنگ خالق زلجلال مار شما رب ہما ایمان ہے ہما عملانی توفیق عطا بکن کہ میں شمیں دنیا و آخرت بخوبی بآبرو مندی بگزی، میں شمیں قبر، میں شمیں قیامت، میں شمیں حساب، میں شمیں حشر و نصر درب آسانی بگزن تو میں شمیں سکرات بخوبی بگزی. اگر نہ یہ دنیا اتہا ممکن ہے کہ بہنچی آسودگی و راحت و استراحت اسباب و فرہم بکن تو زندگی بسر بکن کہ شاہانہ طرز بگی، ولی وقتی کچھ ایمانا صالح عملہ آئی قلب آئی آزا دور بتگان بیزار بتگان، اللہ تعالی جل علا شان ہوئے عذاب ایسرا سکرات وقتا مسلط بھی، قبرتا مسلط بھی، قیامتا ایسرا مسلط بھی، ہمیں بدی عمل بہزار قسم رنگا رنگی عذاب ظاہر بات، سکرات وقتا مختلفی سختی بات، قبرتا مار بات، اجدہ بات، اشکر بات، قبر تنگی بات، یہ تمام عذاب ہم بدی عملان نتیجے بات، اللہ پاک چاہاں مار شمار نگہ تنگی قبر دیما پیدا گئے تاریخی قبر دیما ہر انسان ہستے کی چنائی نجات نیست ہچ کسیا چنے گے کہ بغیر قبر وسیلہ من دیگر راہ یا روم بہشت رسول من حساب کتاب تمام، ہر جز ہر کجا بھی آئیے موت آباد حالت آئیے قبر ہے، و یہ تاریخی قبر بی ایمانہ بی عمل صالح چراغ روشن کرنے کے لوچے، اللہ پاک ایمان صالح عمل چراغ مار شمارہ ممی دنیا آمادہ کرنے کے توفیق عطا بھی. قبر تاریکی بارہ، قبر ظلمت بارہ، مولانا چند اشعار تمثیلی کے دیگر واقعی زمن تہا بیان کی اتگند از یکی زبانہ یاد ہو یہاں تھا فرمانی کے یک مثال بیان کند واقعی بیان کند، یہ شخصی مرتیت آئی جنازہ تہا ایرہ تحت سرا مردمہ کوپک کتگا تو برگتن تھی، آئی چھک کی گون جنازہ امراہ بہما پتے جدائی مرگا گریئی کو، و در زمن آئیے مرگ بعد اولی منظر آخرت ایک آیتا سپورٹ کرنے بھی قبر بارہا، مولانا فرمانی کہ آئی گریے کو تو یہ پہم تعریفی کو تو فتح خطابی کو کچھ نظانوں میں نے اببا تر کجائے برا چطوری تنگ ترخشین قبری تہتر برا می برندت خانے تنگو زہین درو قالین فرش و حسیر، نئے درش معمور نئے سقف و نباب، نئے درو بہر زیائی ہیچ جام، نئے دران از بہر میما آب چا، نئے کی ہمسایکو باشد پنا. اے میری پدر عزیز سرا ہنوگ برند شان ایک درشت کو پگان سرا برگتا یک تنگین و تروشین و تاریکین لوگ یہ تا منظر تا کرمانی لوگ ہیں کہ ہر روز خطاب کا انا بیت الوحشا انا بیت الغربہ انا بیت الدود حدیثان تا یا تا قابر ہر روز تا چندین بار مردمان خطاب کا آواز دنگش اے مردم اے بنی آدم خوب فکر و غافل مترم دنیا تا سرزمین سرا منا در نظر بیار کہ من تنہائی لوگوں من غریبی ہے مسافرت ہے منزلوں من کرمانی لوگوں کرما ادا منی تو کا تیسرا جنگ کرن تی چونڈگا نظانو تنائے پدر عزیز اتی آج جسم ایک نرمی بستر و بوپانی سرا فرش و کالیانی سرا بہتری منزلانی تا زندگی کو تگا مروچی آباد آئی چطوئن تنگ تروشن تاریک قبری تا دور دے گی او دا نہ روشنی واسطہ چراغی قانون سے موجود ہیں نہ آپ موجود ہیں نہ فرش ہستے نہ کالیہ سے نہ بوپ و تخت و پلنگ موجود ہیں نہ یک انیس و مونس و گمخار و ہمسائیگی ہستے کو دا تر تسلح آبدا یہ پہمین تنگین و تروشین و تاریکین قابر ہے وسائل آسودگی خیمدہ تیار کرنے کے لوٹنگ حدیثان تحاتا ہر کسان نیکی عمل کتا نیکی عمل قابر تحا بصورت ہائی مختلف یان تو آئیا او دا ان سے دیان تسلائے اللہ تعالی جللہ علا شانہو میں شمع قبرانا چما بہشتی باغان بکن ما شما ہوتی عملانی ذریعہ آنا باغ کتا وچہ آپ ہمیں قابر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنتا کہ یا جہنمی کڈ بن چ جہنمی کڈا اللہ پاک چ اڑو نے کڈی قبرا جہنمی قبرا مار شمارا تمام اہل اسلام نجات لو امین یا اللہ زین نسیم جا فضایا تن مرد زندہ گردا یہ کدام باغ اے گل کہ چنین خوش است گویا اور مزید ہے اور نواز ذرا پیش بکن اگر آئیے آ عمل قرآن مجید ہے آئینے قبول کو قرآن مجید ہے چکمکا چاک تو زور تھی قرآن مجید آہن روایہ جذب کو تو تحویل گے آہ مسلمان بعد ان کے قلب تہا سرور احساس بکا وہ تی موفقیت امیدوار بھی کہ آئیا اللہ تعالی جللہ را شانو ہما دوری کہ وہ تی قرآن مطابق عمل توفیق داتا امید ان کے قبولیت توفیق و مقامی ہم عطائے فرمائیں وہ ہر عملی ہر گفتاری ہر کرداری کہ مسلمان آئیا بے قرآن محقہ پیش کو بے قرآن آہن روایہ پیش کو قرآن مجیدہ آئیا ناباس کو ناقابلی قرار دا قرآن ای آہن روایہ آئیا نظر تو نجم کی تھی تحویلی نگے مسلمان ہوشیار بھی بزان کی ای عمل اگر مورد پسند خدا وند ذل جلال بروتی قرآن کریم آئی سلام مورد تصدیق سب کو دگت ایر کو دگت وقتی قرآن پاک اشیاء مردود قرار داتا خدا وند متعال جلال علیہ شان ہوئے شہنشاہی دربار تا ہیچ گونہ ارزش و مقامی ای عمل حاصل دیتا ایرا ای مقام تہا مناسبی کہ علامہ اقبال مرحوم ہے ہما برجستہ و گران قدری شہری کے جناب مولوی صاحب قبلان شمع خدمت ہوئے شمع خدمت پیش کرنے میں بھی گر ہمیں خواہی مسلمان دیستم گر ہمیں خائی مسلمان زیستم نیست ممکن جز بقرآن زیستم ہما عرض کی مشمع خدمتہ کو ہما عریضہ میں نے تصدیق کرا کہ ان کے اسلام ہے, مسلمان ہے, نام مسلمانی ہے, تقاضا ہمیشہ ان کے آئیے عمل مطابق خداوند ذوالجلال خلاق ہے, حقیقی جل والا شان ہوئے قرآن آئی دستور مطابق ہوا دے اللہ. مسلمانی کے آئیے عمل مطابق قرآن میں بھی خداوند ذوالجلال جل والا شان ہوئے, آئیے اب باعدے کی وطی مسلمانی سرا ماتن بجانی وطی ایمان ہے, وطی اسلام ہے, نابودی سرا نیستی سرا بعد آمود کو بیاری اظہار ندامت بکا پشیمانی ظاہر بکا خدا مند مطال بارگاہ بتوبہ و انابت رجوع بکا. دنیا اتحا مسلمان نام مسلمان ملیونانی افراد سرا گندے گیر کے نگوتا لیکن اسلامی عمل یعنی قرآن عملی رنگ بعد ہر مسلمان ہر فرد تحمد ان کے نامی مسلمان نمودار و ظاہر بھی آئی عملی رنگ قرآن مجید شاز نادر اتنی خوش نصیب جوان بخت روشن بختی مسلمانانی چہرے سرا آئی آثارت و نمایان گئی اقبال یہ مطلب بارے ہم یہ جائے ہوتی احساسات آپ یہ طریق اظہار کر در اجم گردید مو ہم در گردش کو تو انسان ہے دنیا مختلفی نجات و قوالتا ہم مطالعیوں کو چارتوں کو مسلمانانی مردم شماری دنیا تا بے نہایت بالا رفتا ہے. الحمدللہ اگر دنیا موجود ہے انسانانا حساب کنے اکثریت میں روچی درستی دنیا تا ہم مسلمانانی کے ذریعے بلے آ مسلمانی کے حقیقی مانا تھا واقعی اعتبارہ مسلمانی لقب آئی لائق ان کے مسلمان کو شک بھی آئی من کم اس دنیا تھا بے اس سبب کہ میں دنیا تھا اکثر مطالعہ قدیس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنت نمونہ آئی ہے رفتار و کردار ہے نقش قدم کے بعد ہر مسلمان ہے نصب رہین آئیے نقش زندگی نقش عمل بھی مندی آئی دنیا تہا نایاب گران آئی قیمت سگ بازن ہر کسا وطا دور داشتا کہ آیانش زورت نگتا ولی ابو لہبی کردار ابو لہب مردودی کردار و ناپاکی کردار مچار تمام مسلمانانی نسل اولاد تا آئیے سنت آئیے کردار درستی مسلمان اسرا آر رنگ خوب چلتا ہے آر رنگ خوب نمودار ظاہر ہر جا بچار ابو لہبی کردار ابو لہبی نقش نمونہ ارزان گیری ہے ولی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و آئین و آئی طرز عمل طرز فکر مسلمان قوم تہا کم نظریے و آئی نایاب و گران قیمت نظریے خدا مند متعال جل دارا شامل ہو منا و تمارا مسلمانان روی زمینہ چما واضحی و حقیقی مسلمانان بکن اللہ با جلالہ شان و بارگاہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دربارہ قدر و قیمت و شرف اش حاصل آمین یا اللہ. بلان و نام کمان کشفت دجا بجمالی حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخدع بزور يطني قصة مختصرة. مسلمان حقیقی مسلمان ہمائیں کہ اللہ تعالیٰ جل را شان ہوئے نام عظمت و اہمیت آئیے پیغمبر عظمت و اہمیت آئیے دین و قرآن قدر و اہمیت چھ آئیے حمل بھی من دی آئی دنیا کا نایاب گران آئی قیمت سر بازن ہر کسا وطا دور داشتا کو آیانش زورت نکتا ولی ابو لہبی کردار ابو لہب مردودی کردار و ناپاکی کردار مچار تمام مسلمانانی نسل اولاد کا آئی ایک سنت آئی کردار درستی مسلمان اسرا آر رنگ خوب چلتا آر رنگ خوب نمودار ظاہر ہر جام چارے ابو لہبی کردار ابو لہبی نقش نمونہ ارزان گیری ہے ولی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و آئین و آئی طرز عمل و طرز فکر مسلمان قوم تہا کم نظریے و آئی نایاب و گران قیمت نظریے خدا مند متعال جلالہ راشان رو منا و شمارا تمام مسلمانان روی زمینہ چما واضحی و حقیقی مسلمانان بکن اللہ پاک جل جلالہ شان و بارگاہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دربارہ قدر و قیمت و شرف اش حاصل آمین یا اللہ بلغنا و نعم الکمال کشف الدجا بجمال حسنت یمین و خصالی صلوا عليه وآله اللهم طلع الشمس والقمر بعد الخدع بزور يطني قصة مختصرة واقعی مسلمان حقیقی مسلمان ہمائیں کہ اللہ تعالیٰ جل را شان ہوئے نام عظمت و اہمیت آئیے پیغمبر عظمت و اہمیت آئیے دین و قرآن قدر و اہمیت چرائیے